ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अनुवाद, श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतु तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेक अनेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषं नवयो वनम च विदेशु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम न जामे। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि है, यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्राय श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया है, रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदम् आदि पुरुषम् तमहं भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम नृसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्यमणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहते हैं। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्ति समझ पाते हैं, केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। विदेशु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्त, अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण ही कृष्ण के नित्य सखा है, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ही समझ पाते हैं, केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। विदेशु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्त, अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण ही कृष्ण के नित्य सखा है, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित थे। किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इससे याद नहीं रख सका। अंशरूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी है उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अर्थात भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अर्थात भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं छड़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं, यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाते हैं, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होते हैं। चूंकि भगवान की शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठ पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। इस चतुर्थ अध्याय का प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण उनकी भगवता अर्थात कैसे वे भगवान है उनकी भगवता का वर्णन करते हैं। तो इस श्लोक में जीव और भगवान में एक महान भेद वर्णित है कि जीव अर्जुन जैसे इतना शुद्ध होने के पर भगवान के नित्य पार्षद है अर्जुन। भगवान जब क्रौ वर्षों के पहले सूर्यदेव विवस्वान को इस भगवत गीतामृत परिवेशन किया, तो उस समय अर्जुन भी उपस्थित थे। अन्य रूप में उपस्थित थे। तो अर्जुन भगवान कृष्ण के नित्य पार्षद है, तो फिर भी जीव होने के कारण से उनका पूर्वजन्मों का स्मरण नहीं होता। और भगवान कृष्ण सदैव उनके पूर्व जन्मों के बारे में और सब कुछ के बारे में अवगत रहते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इस भगवद गीता में अन्यत्र भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, जो हो गया है भूतकाल में, भविष्य में जो होगा और वर्तमान काल में जो हो रहा है सब कुछ जानते हैं, लेकिन मुझको कोई नहीं जानता। तो भगवान सदैव भगवान है। तो शिशु के रूप में भी यही भगवान है, उनका पूर्ण ज्ञान है सब कुछ के बारे में। तो माँ यशोदा की दृष्टि में छोटा शिशु कृष्ण असहाय है, लेकिन वास्तव में कृष्ण के अलावा सब असहाय है। सब शक्ति सब सामर्थ्य जो हमारे हैं वो भगवान कृष्ण से आते हैं। अर्जुन इस तत्व की सब शक्ति भगवान से आते हैं। अर्जुन का साक्षात्कार था भगवान कृष्ण का अंतर्ध्यान के बाद। तो अर्जुन भगवान कृष्ण के सब महिषी अर्थात रानियों द्वारका से लेके गया, तो उस समय कुछ सामान्य डाकू अर्जुन को आक्रमण करके वो सब रानियों को हरण की। तो अर्जुन इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को परंतप नाम से संबोधित करते हैं। अर्जुन आज तक प्रसिद्ध है, एक महान योद्ध थे, अकेले हजार हजार सामान्य योद्धों के साथ युद्ध कर सकते थे। तो कुछ सामान्य डाकू तो कैसे अर्जुन को अर्जुन की रक्षा से वो सभी रानियों हरण कर सके। तो उस समय अर्जुन क्या बोले कि मैं अर्जुन हूं, मैं एक ही अर्जुन हूं जो सब शत्रुओं का दमन करने के लिए प्रसिद्ध हूं, मैं एक ही अर्जुन हूं जो अकेले वो सब कुरुजन को दमन किया, मैं एक ही अर्जुन हूं जो निकट क्या नाम निवत कवच नामक असुरों को दमन किया था, मैं एक ही अर्जुन हूं जो इंद्र की प्रिय पुत्र है और मेरी एक ही गंडीव बाण है, परंतु अभी भगवान कृष्ण चला गया है और मुझको शक्ति प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए मेरी यथेष्ट शक्ति नहीं है। तो जीव की शक्ति भगवान से आती है। जितने भी शक्ति हमारे हो, स्मृति शक्ति। कलयुग का एक लक्षण है कि स्मृति शक्ति बहुत कम होती है। आजकल यदि एक व्यक्ति 200-300 श्लोक भगवद गीता से कंठस्थ कर सकते हैं, सब बोलते हो देखो कितना महान पंडित है। परंतु पंडित का मतलब है तो कम से कम एक पूरा वेद कंठस्थ करना। एक वेद कंठस्थ करने से पंडित नहीं हो सकते, और ज्यादा भी। और संस्कृत व्याकरण, अलंकार शास्त्र, तो ये सभी शास्त्रों से अवगत होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, तो फिर पंडित हो सकते हैं। आज अगर कोई ठीक उच्चारण नहीं करके भी कुछ भगवद गीता श्लोक बोल सकते हैं, बोलते हैं वो पंडित, क्या पंडित। स्मृति शक्ति कम है और वो सभी स्मृति जो आते हैं ये भगवान से आते हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं और भगवान परमात्मा के रूप में जीवात्मा के साथ रहते हैं, वही नित्य साथी है। अर्जुन भगवान का पार्षद है, सदैव भगवान के साथ एक या अन्य रूप में रहते हैं। जब भी भगवान अवतार लेते हैं तब अर्जुन भी आते हैं, तो वे स्वयं कृष्ण के साथी हैं और कृष्ण भगवान सबके साथी। भगवान कृष्ण सबके हृदय में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानं हृदस् हृदेशे अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मयान सर्वभूतानि यंत्रारूढानं। सर्वभूत अर्थात सभी प्राणियों के साथी है भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में। तो भक्त और अभक्त में क्या अंतर है? अभक्त स्वीकार नहीं करते हैं कि भगवान कृष्ण हमारे साथ है और जितने भी शक्ति हो असुरों के पास वो खुद की मानते हैं, ये सब कुछ अकेला करता हूं। नहीं जानते हैं कि एक क्षण में हमारी सब संपत्ति, दैहिक शक्ति, मानसी शक्ति, एक क्षण में सब कुछ नष्ट हो सकते हैं। भगवान देते हैं, भगवान लेते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर् ज्ञानम अपोहनम च। स्मृति शक्ति भगवान से आते हैं और यदि भगवान की इच्छा है हम कुछ भी स्मरण नहीं कर सकते। तो ये बड़ा अंतर है भगवान और जीव में कि भगवान सनातन है, जीव भी सनातन है। भगवान सच्चिदानंदमय है अर्थात वे सनातन चिन्मय अर्थात चेतनामय है और आनंदमय है। और जीव का स्वभाव एक ही है, जीव भी सच्चिदानंद है, परंतु भगवान विशाल है, विभु, उनका नाम है विभु अर्थात सर्वशक्तिमान। और जीव अणु अर्थात बहुत ही छोटे। तो ये वैष्णव दर्शन या वास्तव सत्य का मूल तत्व है। हम बार बार बोलते हैं और हम बार बार कहेंगे, क्योंकि बद्ध अवस्था, जीव की बद्ध अवस्था का मूल कारण ये है कि भगवान विशाल है और मैं अति क्षुद्र हूं। मैं पूर्ण रूप से उनकी कृपा से चलता हूं। तो चूंकि जीवगण ये सरल बात नहीं मानते हैं, इसलिए भवबंधन होते हैं। तो केवल यही बात स्वीकार करने से कि भगवान पूर्ण सच्चिदानंदमय है, वे कर्ता है, वे मालिक है, वे प्रभु है और मैं जीव हूं, मैं उनका दास हूं। वे अति महान है और सब कुछ जो हमारे है वास्तव में हमारे नहीं है, उनकी है। तो यही सरल बात समझने से हम मुक्त हो सकते। तो ये चतुर्थ अध्याय का प्रारंभ है, कैसे भगवान महान है, इस विषय पर थोड़ा विस्तृत रूप से चर्चा है। तो पहले इस अध्याय का प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी मैं तुमको अर्जुन को दिव्य ज्ञान कहूंगा। वो दिव्य ज्ञान क्या है? नहीं, ये आज मैंने कल्पना नहीं की, ये कुछ नया वस्तु नहीं है। ये ज्ञान जो है, ज्ञान वास्तव ज्ञान सनातन, तो कभी भी परिवर्तित नहीं होते कि भगवान महान है। जीव भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं, तो ये तथ्य सनातन है। कभी भी इतिहास में ऐसा समय नहीं था जिसमें भगवान छोटे थे और जीव भगवान से बड़ा था, और कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस दिव्य ज्ञान परिवेशन करने के प्रारंभ में कहते हैं, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनोर इक्ष्वाकवे ब्रवीत, कि जो मैं अभी तुमको कहूंगा तो बहुत बहुत पहले हमारे परिप्रेक्ष्य में, बहुत बहुत पहले भगवान के परिप्रेक्ष्य, भगवान कालातीत है। तो काल एक दिन के पहले, एक दिन के पश्चात और क्रौ वर्षों के पहले, तो सब भगवान के लिए एक ही है। भगवान काल से ग्रस्त नहीं है, काल से प्रभावित नहीं है। भगवान काल ईश है, काल के ईश्वर है और इसलिए वे काल अतीत है। भगवान का जन्म होते हैं, परंतु भगवान का जन्म हमारे जन्म जैसे नहीं है। भगवान का जन्म उनकी इच्छा के अनुसार होते हैं और बद्ध जीवों का जन्म उनके कर्म फल, प्रारब्ध कर्म फल के अनुसार होते हैं। तो भगवान ने कहा कि बहुत पहले विवस्वान सूर्यदेव को इस गीतामृत परिवेशन किया था और इमं विवस्वते योगम, योग ज्ञान प्रोक्तवान अहम् अव्ययम् विवस्वान् मन विवस्वान् मनु को यही योग ज्ञान अव्यय योग ज्ञान बताए और मनु इक्ष्वाकु के बताए एवं परंपरा प्राप्त इस ज्ञान परंपरा में से प्राप्त होता एवं परंपरा प्राप्त फिर इदं राजशयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्ट परंतप ज्ञान नष्ट हो गया। नष्ट का मतलब वास्तव ज्ञान तो कभी भी नष्ट नहीं होते है। इसका अर्थ है कि मानव समाज में लुप्त हो गया या विकृत हो गया। तो सयाते इदम राजशयो विदुः सकालेन महता योगो नष्ट परंतप ज्ञान नष्ट हो गया। नष्ट का मतलब वास्तव ज्ञान तो कभी भी नष्ट नहीं होते है। इसका अर्थ है कि मानव समाज में लुप्त हो गया या विकृत हो गया। तो सयम मया तेज्य योग भक्त पुरातन भक्तों से मैं सिखा चेती रहस्य उत्तम ज्ञान जो बहुत पहले विवस्वान को बताया अभी तुमको कहूंगा। आज तुम मेरे प्रिय भक्त हो इसलिए तुम योग्य पात्र है इस ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो भगवान कृष्ण प्रस्तुत थे इस दिव्य ज्ञान जो इस अध्याय में उसकी चर्चा होगी। भगवान तैयार थे वो दिव्य ज्ञान कहने के लिए, परंतु बीच में अर्जुन उनकी एक शंका प्रकट की कि कैसे संभव था कि आप विवस्वान को इस ज्ञान बोले, क्योंकि अपरम जननो श्लोक क्या है, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमे तद विजानीयम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। अर्जुन की बड़ी शंका थी, तो कैसे संभव था, कृष्ण तुम क्या बोलते हो। तो हम दोनों समवायसिक हैं और विवस्वान हमसे बहुत बहुत ज्येष्ठ है। विवस्वान का जन्म क्रौ क्रौ सालों के पहले था, तो कैसे आप बोलते हैं कि बहुत बहुत क्रौ क्रौ वर्षों के पहले मैं विवस्वान को बोले, तो कैसे संभव था। उस समय भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों के उम्र 125 ऐसे था। तो अर्जुन तो बिल्कुल समझ नहीं पाया, तो कैसे संभव था कि भगवान कृष्ण बहुत पहले बहुत बहुत पहले विवस्वान को बोल। तो ये शंका का समाधान है इसी श्लोक में कि आपकी शंका है कि मेरा जन्म केवल 125 वर्षों के पहले था, लेकिन इसके पहले भी बोला। भगवान कृष्ण कहते हैं द्वितीय अध्याय में गीता में कि जन्म बार बार होते हैं, पशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान ये उदाहरण दिए थे कि कप्र पोषक जब जीर्ण होते हैं, हम फेंकते हैं और नया पोशाक पहनते हैं। तो उस प्रकार जीवात्मा का शरीर जब जीर्ण होते हैं तो प्रकृति, भौतिक प्रकृति के नियम के अनुसार वो शरीर का मरण होते हैं, लेकिन आत्मा का मरण कभी नहीं होते हैं। और जैसे हम पोशाक का परिवर्तन करते हैं तो वैसे शरीर का परिवर्तन होते हैं। तो ऐसे सब बद्ध जीव बहुत जन्म लेते हैं। और भगवान कृष्ण इस श्लोक में, बहुनी में भी अतीतानि, इस श्लोक में कहते हैं कि ऑलरेडी बोला था अर्जुन की तुम और हम, हमारे बार बार जन्म लेना है, लेकिन इसके बाद भगवान कृष्णा व्याख्या करेंगे कि अजो भी सनवे आत्मा भूतान अमीश्वरोपी सन प्रकृति स्वामधिष्ठाएं संभवा में आत्मा माया। मेरा जन्म और बद्ध जीवों का जन्म में ये महान अंतर है कि बद्ध जीवों हर जन्म में हर मरण के सब कुछ जो किए थे उसी जन्म में सब कुछ भूल करते हैं। लेकिन मैं अज्ञा हूं, मेरा जन्म और मृत्यु कभी भी नहीं होते हैं। तो वास्तव में जीव का जन्म और मृत्यु वो भी नहीं होते हैं, परंतु भगवान कृष्ण तो उनका दिव्य शरीर का नाश कभी नहीं होता। जीव का नया नया शरीर भूमि रापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति अंगे बिना प्रकृति रश्चित, आठ भौतिक स्थूल वस्तु, स्थूल और सूक्ष्म वस्तुओं, पांच स्थूल भूत है और तीन सूक्ष्म है। तो ये आठ प्राकृतिक वस्तुओं से ये सब भौतिक शरीर घटित होते हैं। तो ये भौतिक शरीर सच्चिदानंदमय आत्मा का आवरण है, परंतु भगवान कृष्ण का शरीर वो ही सच्चित आनंदमय है। भगवान कृष्ण का शरीर इस भौतिक जगत में प्रकट होने के पर और देवकी का गर्भ से या अदिति का गर्भ से या कौशल्या का गर्भ से प्रकट होने के पर उनका रूप कोई साधारण रूप नहीं है, वे सदैव भगवान ही है। तो शिशु काल में भी उनका पूर्ण ज्ञान है, उस शिशुत्व की भगवान शिशु है बाल कृष्ण, वे उनकी लीला है केवल। भगवान कृष्ण का शरीर तो कालातीत है, वे शिशु काल में भी उनका विष्णु रूप दिखा सकते। पहले कंस महाराज का कोयत का नाम है, भगवान कृष्ण वासुदेव और देवकी के समक्ष चतुर्भुज नारायण रूप प्रकट किए थे। फिर देवकी का अनुरोध से वो शिशु रूप धारण किए थे। तो भगवान सदैव भगवान ही है। चैतन्य महाप्रभु भी शिशु रूप में एक तीर्थयात्री ब्राह्मणों का अर्पित अन्न तीन बार खाए थे, गोपाल गौर गोपाल। तो वो तीर्थयात्री ब्राह्मण बहुत दुख दुखी थे कि मैं तीन बार प्रयास किया मेरे गोपाल शालग्राम गोपाल को अन्न अर्पण करने, और तीन बार ये छोट शिशु आया था वो पूरा भोग अर्पण नष्ट किया था। तीन बार वो गौर गोपाल चैतन्य शिशु रूपी चैतन्य महाप्रभु आए थे और वो निवेदन थल से ये कुछ अन्न खाए थे। तो और दो पहले बार दूसरे बार ये ब्राह्मण तो फिर पक किए थे, और तीसरी बार रात के बीच में बहुत दुखी हुए, सोचे कि आज गोपाल मेरे से कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, मेरे अर्पण अस्वीकार करते हैं। ये शिशु रूपी चैतन्य महाप्रभु वो ब्राह्मण को बोले कि तुम मुझको अर्पण करते हो, मैं और आपकी पूज्य गोपाल एक ही है। फिर उस समय शिशु रूपी चैतन्य महाप्रभु उनका पूर्ण दिव्य ऐश्वर्य वो तीर्थ यात्री ब्राह्मण को दिखाया और बोले कि तुम हर जन्म में मेरे भक्त है। तो चैतन्य महाप्रभु का याद था कि मैं ऐसा था, मतलब शिशु रूप में भी एक बार चैतन्य महाप्रभु के घर में एक ज्योतिषी आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ज्योतिषी से अनुरोध किए कि मुझको बताए मेरा पूर्व जन्म में मैं किस प्रकार की अवस्था में था, मैं क्या करता था। तो वो ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु का जन्म राशि गणना करके बोलते है कि बहुत चमत्कार लग, बोले कि देखता हूं कि आप समस्त वस्तुओं के आदि और अंत है, आप अनादि भगवान परम पुरुष, आप कारणदक्षय विष्णु गर्भदक्षय विष्णु क्षीरदक्षय विष्णु, आप सभी अवतारों की कारण है, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। चैतन्य महाप्रभु बोले कि तुम ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं जानते, नहीं जानते हूं कि पूर्व जन्म में मैं ग्वाल था, तो पूर्व स्मरण था कि चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण के परिवार में नवद्वीप में आए थे। यशोदा नंदन जय सची सुत हैल से, तो पहले यशोदा नंदन के रूप में गोपाल के रूप में आए थे, और वो गोपाल महाविष्णु से अभिन्न है, वो गोपाल परम पुरुष भगवान है। तो वो गोपाल यशोदा माता का स्तन से दूध पीने का समय भी जानते हैं कि मैं परम पुरुषोत्तम भगवान हूं, जानते हैं और नहीं जानते। तो एक बार वो बलराम और सब गोपाल माँ यशोदा के पास आके बोले कि ओ कृष्णा बहुत दुष्ट है, तो आज क्या किया वो कुछ माथी का, कृष्ण यशोदा माँ तो कृष्ण से पूछा, क्या माती खाया था? नहीं खाया, सब झूठ बोलने वाले। हमारे बीच में कुछ झगड़ा था इसलिए ऐसा बोलते, नहीं माती नहीं खाता। तो माँ यशोदा की शंकर थी, तो बलराम और सभी ग्वाला बोलते कृष्ण भगवान, ये कृष्ण वो भगवान नहीं मानते कि कृष्ण भगवान है। तो मेरा लड़का वो माथी का है और वो स्वयं स्वीकार नहीं करते, तो मुंह खोलो। माँ यशोदा कृष्ण को बोले, मुंह खोल दो, मैं देखूंगा, देखूंगी मुंह में क्या है, माथी का है कि नहीं। तो भगवान कृष्ण मुंह खुल के माँ यशोदा को पूरा विश्व दर्शन प्रदान किया है। उसमें भगवान कृष्ण का मुंह में पूरा विश्व, कितना माथी था, पूरा विश्व में सब माथी जो है और सब लोग, तारा, नक्षत्र, सागर, नदियां, सब कुछ था। ये माँ यशोदा सोचने लगी कि क्या मैं भगवान की माया से ग्रस्त हूं, मैं सोच रहा हूं कि मैं नंद रानी हूं, ब्रज रानी हूं और ये लड़का मेरा शिशु है, लेकिन लगता है कि ये लड़का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फिर ऐसे थोड़ा सोचने लगी, फिर कृष्णा उनकी योगमय शक्ति से ये सब उच्च तत्व ज्ञान जो माँ यशोदा का मन में वो उसको आवरित किया था और माँ यशोदा को बोले, तो मुझको माथी नहीं खाया था, भूखी हूँ, मुझको दूध पिलाओ। ये माँ यशोदा बोले, माथी और मत खाओ और दूध पिलाई। तो ये है भगवान कृष्णा, यही प्रमाण है कि भगवान कृष्णा उनकी बाल्य लीला में भी और सभी लीला में भी, ब्रज लीला तो सभी लीला विलास करने का समय सदैव उनका स्मरण है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं। स्मरण है और नहीं है, यदि स्मरण है तो कैसे भगवान एक सामान्य बालक जैसे लीला विलास कर सकते, तो स्मरण नहीं है, तो स्मरण नहीं है फिर भी स्मरण होते हैं, ये संभव है? नहीं है, हमारे लिए संभव नहीं है, भगवान के लिए संभव है। सदैव उनका स्मरण है कि मैं भगवान हूं, और विस्मरण भी होते हैं। यदि स्मरण है कि मैं भगवान हूं तो कैसे माँ यशोदा का तारण से, दंड दिखाने से डरते हैं? तो भगवान कृष्ण अवश्य ही डरते हैं, माँ यशोदा गुस्सा होती है, भगवान कृष्ण भाग जाते हैं, क्योंकि वो भगवान जिनसे महान महान देवगण भी कंपित होते हैं भय से, वो भगवान कृष्ण माँ यशोदा की लाठी से भय लगते हैं। कैसे संभव है? क्योंकि योग माया शक्ति से भगवान उनकी स्वयं की शक्ति से आवृत होते हैं और भूल करते हैं मैं भगवान हूं, तो फिर भी जानते हैं कि मैं भगवान हूं। और ऐसे व्रज लीला विलास करने के बीच में कभी भी उनका दिव्य विशाल ऐश्वर्य प्रकाश कर सकते हैं। वो उदाहरण दिया था अभी कि ओ अन्य बालकों के साथ खेलने के समय भी जब माँ यशोदा आदेश दी तो मुख खुलो क्या है नाती, तो भगवान कृष्णा ने वो पूरा विश्व दर्शन देखा। तो भगवान कृष्णा जानते हैं कि मैं भगवान हूं और कभी भी दिखा सकते हैं। और ऐसे कितने महान महान अदम्य असुरों को वध किया जो वृंदावन में आए थे, शकटा पुतना, शकटासुर, अगासुर, बकासुर, केशी, व्योम, चुनावर्त, अरिष्टासुर। तो कृष्णा जब बालकों के साथ खेलते हैं तो कभी कभी लड़ाई में जीत होते हैं। वो एक ही कृष्णा जो बालकों के खेल में जीत होते हैं, तो एक ही कृष्णा आघा बाका महान महान असुरों जिनसे इंद्रादि देवताओं भी भय लगते हैं, वो कृष्णा आसानी से खेलने में ये सब असुरों को मार दे। तो यही कृष्ण, कृष्ण को समझना इतना सारा नहीं है। उनका जन्म होते हैं लेकिन वो साधारण जन्म नहीं है, उनका क्रियाकलाप होते हैं लेकिन वो साधारण नहीं है। सब कुछ जो भगवान कृष्ण कहते हैं वो असाधारण, अलौकिक, दिव्य, गुणातीत, अप्राकृत है। तो भगवान श्री कृष्ण का मरण होते हैं क्या? नहीं, वो मृत्यु का अभिनय करते हैं। भगवान का जन्म नहीं होते तो मृत्यु कैसे हो, संभव नहीं। सब कुछ जो वे करते हैं वे साधारण बुद्धि और विचार के अतीत है। तो फिर भी हमारा कर्तव्य है तो जितने भी संभव हो भगवान की लीला और भगवान का आविर्भाव तत्व से अवगत हो, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति। जो व्यक्ति स्वीकार करते हैं और तत्वतः अर्थात यथारूप और पूर्णता से जानते हैं कि मेरा जन्म तथाकथित जन्म और तथाकथित कर्म साधारण जन्म और कर्म नहीं है, दिव्य है, तो वो व्यक्ति केवल इसी तत्व समझने से माया बंधन से मुक्त होते हैं और मेरे पास आते हैं, इस भौतिक संसार में वापस नहीं आते हैं। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है क्या? प्रश्न नहीं, क्या आपकी इच्छा है वहां छुट्टी करके, जैसे लोग गोवा जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, आप बैकुंठ जाएंगे, देखेंगे, कुछ फोटो खींचेंगे और वापस आएंगे, क्या आप, आपकी क्या इच्छा है? संभव है क्योंकि जीव की थोड़ी सी स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों वापस आएंगे? अब क्या करेंगे, वहां जाके देखेंगे, अगर अच्छा नहीं लगेंगे तो वापस आएंगे। लेकिन भक्त भक्तों का उद्देश्य है कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना। मैं वैकुंठ जाऊंगा वहां पर सुखी होऊंगा, तो ये भावना तो बिल्कुल शुद्ध नहीं है। सेवा, सेवा का उद्देश्य है। तो यदि हमारी इच्छा है सेवा करना, तो यहां वापस आएंगे किसी सेवा के लिए ही हम वापस आ सकते। यदि भगवान की इच्छा हो कि हम वापस आएंगे, हम वापस आएंगे। हाँ, क्या बोलते हैं? हाँ, रोज आप सेवा करते हैं, आपका अधिकार है सेवा करना। हम हर रोज प्रार्थना करते हैं, सेवा अधिकार दिए करो निजदास। हम सेवा अधिकार के लिए प्रार्थना करते हैं। कृष्ण की सेवा करना इतना हल्का विषय नहीं है। आप कृष्ण सेवा करते हैं तो आप मेरे गुरु हैं। कृष्ण सेवा कैसे करना है आपको मालूम है? उनके प्रतिनिधियों के द्वारा भगवान की सेवा करना है। हम साक्षात भगवान की सेवा नहीं कर सकते। कृष्ण सेवा का मतलब परंपरा के द्वारा कृष्ण सेवा करना है। कृष्ण सेवा क्या है तो पहले समझना चाहिए। कृष्ण कौन है, हम कौन है, हमारा क्या संबंध है, कैसे सेवा करना है। हाँ, तो गुरु आश्रय लेना है। कृष्ण सेवा क्या है, भक्ति क्या है, ऐसा है। हम भक्ति भक्ति कृष्ण सेवा ये शब्द बोलते हैं, लेकिन ये सभी शब्दों का अर्थ क्या है? यदि हम अच्छी तरह ये सभी शब्दों का अर्थ समझते तो कि मैं कृष्ण सेवा करता हूं, हम जैसे ये सामान्य कारण है तो ऐसे नहीं बोलो। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं मैं 10 साल से भक्ति करता हूं। 10 साल से भक्ति करता हूं, मैं 32 साल से प्रयास करता हूं भक्ति करने, मैं भक्ति नहीं करता हूं। हाँ, आपका प्रश्न है, लेकिन ये सब शब्द जो आप बोलते हैं, ये शब्द का क्या मतलब है आप समझते कि नहीं? मेरी शंका है कि कैसे प्रश्न करना आपको नहीं मालूम। आप माइंड मत कीजिए, मैं आपको अपमान नहीं करता हूं, लेकिन जैसे कि हम एटम, इलेक्ट्रॉन, ये सब शब्द बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं ऐसे कुछ धारणा है क्या इलेक्ट्रॉन एटम ये सब है, लेकिन अच्छी तरह समझने के लिए तो पूरा फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो हम बोलते हैं और फिजिक्स सब प्रोफेसर जो है जो उनके बीच में बोलते हैं तो उनका पूरा ज्ञान हमारे कुछ अनिश्चित धारणा है क्या है इलेक्ट्रॉन, क्या है क्वांटम फिजिक्स, ये सब हम बोल सकते, लेकिन ये सब विज्ञान अच्छी तरह समझने के लिए तो इसलिए तो स्कूल कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। मुझे मालूम नहीं, शायद आप फिजिक्स प्रोफेसर हैं, मैं नहीं हूँ। तो ऐसा है, हम बोल सकते हैं मैं भक्ति करता हूँ, मैं कृष्ण सेवा करता हूँ, लेकिन क्या हम श्री रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु में प्रदत्त भक्ति विधि सब पालन करते हैं कि नहीं? आपको मालूम है भक्ति रसामृत सिंधु में क्या है? रूप गोस्वामी और सभी शास्त्रों से भक्ति विधि संकलन करके भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की पूरी परिभाषा हमको दिया है। तो ऐसा है, भक्ति ये शब्द सब बोलते हैं, लेकिन इसका क्या अर्थ है? यदि आप कृष्ण सेवक करते थे तो आप नहीं बोलते मैं कृष्ण सेवा करता हूँ, क्योंकि जो करते हैं नहीं बोलते है कि और जो वास्तव में ही करते हैं वे नहीं बोलते मैं करता हूँ। मैं करता हूँ कर्ता हमिति मन्यते, विमूढ़ अहंकार विमूढ़ कर्ता हमिति मन्यते, मैं करता हूँ। हम कर्ता नहीं है, हम कृष्ण सेवा नहीं कर सकते, हम प्रयास कर सकते हैं वास्तव भक्तों की सहायता करना, उनकी दया से यदि हमारे अपूर्ण प्रयास को ग्रहण करते हैं वो उनकी दया है। हमारा क्या अधिकार है कृष्ण सेवा करना? भक्ति इतना सामान्य बात नहीं है, भक्ति कितना महान है। भगवान की दया से भद्रं पुष्पं फलं चोयं यो मे भक्त्या प्रयाचति तदहं भक्त्युपहृतं पश्यामि प्रायतात्मनः। भगवान की दया से हम फूल फल जल पत्ता उनको निवेदन कर सकते हैं, और यदि हम प्रेम प्रीति से अर्पण करेंगे तो भगवान उनकी दया से ग्रहण करेंगे। तो फिर भी भक्तों की भावना होनी चाहिए कि मैं अयोग्य हूँ भक्ति करने के लिए। ये नम्रता है भक्ति का मूल। तो भक्तों नहीं सोचते है कि मैं भक्ति करता हूँ अभी भगवान बाध्य है मेरे सेवा ग्रहण करना, मैं इतना सारे चीज भगवान को अर्पण किया था अभी भगवान बाध्य है ये सब ग्रहण करने। इसलिए भगवान कृष्ण दुर्योधन का आमंत्रण स्वीकार नहीं किया, क्योंकि दुर्योधन ने सोचा मैं कृष्ण की सेवा करता हूं, लेकिन वो अनाधिकारी था कृष्ण सेवा करने। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम।